ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobre relacje nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czworo cywilów zginęło w rosyjskich ostrzałach w obwodach donieckim i chersońskim. Dalsze wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu, jednym z oczekiwań Polski wobec lipcowego szczytu NATO, mówi o tym w Londynie prezydent Andrzej Duda. Władze Mazowsza zapewniają, nie ma obecnie sytuacji kryzysowej, jeśli chodzi o wirusa ptasiej grypy. Rosyjskie wojska ostrzelały blok mieszkalny w Awdijiwce w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i zabiły tam dwoje cywilów. Zginęły też dwie osoby w miejscowości Kozackie i Lwowe w obwodzie chersońskim. Trzy kolejne zostały ranne. Rosjanie usiłują okrążyć Awdijiwkę w Donbasie od wiosny ubiegłego roku. W ostatnich tygodniach sytuacja miasta stała się podobna do tej w Bachmucie, stanowiącym główny cel rosyjskiego natarcia. Awdijiwka jest regularnie bombardowana z powietrza, a także ostrzeliwana z dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Londynie, że jednym z oczekiwań Polski wobec lipcowego szczytu NATO jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu. Przywódca Polski jest w Wielkiej Brytanii z dwudniową roboczą wizytą. Po południu wygłosił przemówienie na forum londyńskiej konferencji bezpieczeństwa. Odniósł się do aktualnej sytuacji w Europie. Przypomniał, że po 24 lutego 2022 roku żyjemy w zupełnie innej wojennej rzeczywistości. Sytuacja w regionie wymusza na nas jak nigdy wcześniej w historii, żebyśmy połączyli wysiłki i wzmocnili Pakt Północnoatlantycki, który musi odstraszać agresora w sposób efektywny. Kluczowe znaczenie będzie tutaj miał przede wszystkim zbliżający się szczyt NATO w Wilnie i decyzje tam podjęte. Jutro prezydent Duda weźmie udział w zorganizowanym cyklicznie spotkaniu w ramach Wall Street Journal Council of Leaders. To spotkanie ponad 100 międzynarodowych inwestorów i biznesmenów. Jednym z zagadnień, jakie zostaną tam omówione, będzie kwestia odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pierwszą turę kontroli firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem. Urzędnicy sprawdzili do tej pory 66 firm. Wytypowali też kolejne podmioty do drugiej tury weryfikacji. Wśród kontrolowanych firm znajdowały się podmioty, które mają m.in. siedzibę pod jednym adresem, mówi Główny Inspektor Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Na przykład w Warszawie w jednej lokalizacji zarejestrowanych jest aż 90 firm transportowych. Chcemy dokładnie zweryfikować, czy te firmy działają legalnie, czy nie dochodzi do nadużyć. Nałożone na firmy transportowe kary wynoszą od 15 do 30 tysięcy złotych. Wojewoda mazowiecki uspokaja w sprawie wirusa, który dziesiątkuje dzikie ptactwo na Mazowszu. Odnotowano 16 od początku roku strefę zakażenia ptasią grypą. Wirus dziesiątkuje dzikie ptactwo, zwłaszcza mewy. Nie ma obecnie sytuacji kryzysowej w naszym województwie, mówi Tobiasz Bocheński. Jeżeli sytuacja będzie się rozprzestrzeniała, choć mamy nadzieję, że nie, dlatego że zachowanie bioasekuracji przez rolników w tym momencie nie budzi naszych zastrzeżeń, w sytuacji, gdyby się to zmieniło, to oczywiście będziemy powoływać tak stosowny sztab, ale w tym momencie nie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową na Mazowszu. Martwe ptaki znaleziono na Mazowszu już m.in. w powiatach kozienickim, zwoleńskim, legionowskim, w warszawskim zachodnim, otwockim czy makowskim. Litewski parlament podjął dziś decyzję w sprawie referendum dotyczącego podwójnego obywatelstwa. Odbędzie się ono wraz z wyborami prezydenckimi w maju przyszłego roku. Większość Litwinów ma prawo do posiadania obywatelstwa jedynie swego państwa. Można je stracić, jeśli okaże się, że dana osoba posiada też paszport innego kraju. W litewskich przepisach przewidziane są jednak wyjątki. Podwójne obywatelstwo mogą mieć na przykład te osoby, które opuściły Litwę przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Przyszłoroczne referendum będzie kolejną próbą zalegalizowania możliwości posiadania paszportu innego niż litewski. 4 lata temu podobny plebiscyt zakończył się niepowodzeniem, gdyż do tego, aby był ważny, zabrakło 300 tysięcy tysięcy głosów. Za zmianę musi opowiedzieć się ponad 1 100 000 obywateli Litwy. Krytycy tego rozwiązania obawiają się, że dodatkowy paszport może być wykorzystywany przez Rosję. Z kolei zwolennicy uważają, że w dzisiejszych czasach jest to konieczność, jeśli Litwa chce utrzymać więź ze swoimi emigrantami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Maja Chwalińska może się pochwalić awansem do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego French Open. W pierwszej rundzie Polka, notowana w połowie czwartej setki rankingu WTA, ograła zawodniczkę z początku drugiej setki, Włoszkę Lucrezię Stefanini. Odpadła za to w pierwszej rundzie kwalifikacji Katarzyna Kawa, przegrała z notowaną wyżej od siebie Kanadyjką Carol Zhao. Grę w turnieju głównym na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa bez udziału w kwalifikacjach mają zapewnioną Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch oraz Magda Linet, która to Magda Linet na rozgrzewkę występuje w turnieju WTA w Strasburgu. Dziś awansowała tam do drugiej rundy. W pierwszej ograła Hiszpankę Christinę Butrze. Czekamy na wielkoszlemowy French Open, a czekając śledzimy rywalizację szachistów. 10 zawodników ze ścisłej światowej czołówki gra w Warszawie w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych zaliczanym do prestiżowego cyklu Grand Chess Tour. Największą gwiazdą turnieju jest Norweg Magnus Carlsen, ale po 9 rundach rapida, czyli szachów szybkich, w tabeli prowadzi zwycięzca sprzed roku Jan Krzysztof Duda. Na 18 możliwych punktów zdobył 13. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego wyniku w szachach szybkich. Bez porażki jakościowo większość partii też była bardzo dobra z mojej strony, więc póki co jestem zadowolony. Aczkolwiek jeszcze oczywiście dochodzą 2 dni szachów błyskawicznych, gdzie będziemy grać aż 18 partii, więc wszystko jest możliwe. Jan Krzysztof Duda przed 18 rundami blica ma punkt przewagi nad drugim Lewonem Aronianem. Radosław Wojtaszek jest 7, a wspomniany Magnus Carlsen rozpędza się powoli po niemrawym początku w turnieju i zajmuje teraz 5 miejsce. Czarne chmury nad żużlem w Krośnie. Główna Komisja Sportu Żużlowego na wniosek władz żużlowej Ekstraligi zawiesiła licencję tamtejszego toru. To efekt wydarzeń z niedzielnego meczu Wilków Krosno ze Stalą Gorzów Wielkopolski. Spotkanie rozpoczęło się z prawie godzinnym opóźnieniem. W trakcie meczu niemal po każdym biegu sędzia musiał zarządzać kosmetykę toru, a ostatecznie po 9 wyścigu mecz został przerwany. Klubowi z Krosna przysługuje odwołanie od decyzji o zawieszeniu licencji. Na koniec serwisu zaglądamy do węgierskiego Budaörs. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 gra tam z Walią w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Jest 51. minuta i wciąż bezbramkowy remis. Przypomnę, że młodzi polscy piłkarze wygrali efektownie 2 pierwsze mecze grupowe z Irlandią oraz Węgrami i mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Dziś grają o 1. miejsce w grupie, czyli lepsze rozstawienie przed fazą pucharową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze, a na termometrach od 7 do 14 stopni. Jutro natomiast sporo chmur i prawie wszędzie popada przelotny deszcz. Od Małopolski, Podkarpacia, po wschodnie wybrzeże i Warmii, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda mama ma ulubione kwiaty, wymarzone drobiazgi i wielkie marzenia. Więc z okazji Dnia Matki dołącz do życzeń coś jeszcze. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na wtorkowy Klub Trójki, który realizuje Michał Jakubik, a wydaje Jacek Pietrasik. Nasze postawy wobec przeszłości, czyli historia jest w nas, tak trochę prowokacyjnie zatytułowałem dzisiejszy program. Od lat, szanowni państwo, toczy się w Polsce dyskusja na temat edukacji historycznej. W dorosłość wkraczają nowe pokolenia młodych Polaków, na którym testowano w latach jeszcze 90. różne programy szkolne, edukacyjne, różne pomysły. Myślę, że część tych młodych ludzi stała się po prostu ofiarami tych niedorzecznych często pomysłów wyrzucających na przykład historię ze szkoły średniej. Mówię o historii XX wieku. Tak jeszcze było do niedawna. I dzisiaj chciałbym z moimi gośćmi porozmawiać właśnie na ten temat. Skąd Polacy czerpią wiedzę na temat historii? Czy podręcznik do historii to musi być jedyna metoda nauczania? Jak młodzi ludzie w ogóle postrzegają naszą historię? Czy budzi ona w nich emocje? I do rozmowy zaprosiłem dzisiaj i moimi państwa gośćmi są pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam państwa. I pan Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. No myślę, że w lepszym gronie nie mogliśmy się spotkać. Mamy połączenie tutaj praktyki z teorią. Niepodległa od lat, właściwie od 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, działa tutaj właśnie w tym kontekście nie tylko roku 1918 i przypominania, co się wtedy wydarzyło, ale również innych inicjatyw, o których zapewne za chwilę porozmawiamy. No, Instytut Pamięci Narodowej od lat ma niezwykle mocny, mówiąc kolokwialnie, pion edukacyjny, ale też podstawą do naszej rozmowy będzie pewne podsumowanie tych ostatnich lat działań Biura Programu Niepodległa, ale też tego, co wydarzyło się nie tak dawno w Warszawie na Stadionie Narodowym. Kilkanaście chyba, tak, tysięcy osób, pan doktor Leśkiewicz kiwa głową, odwiedziło Stadion Narodowy i to nie dlatego, że polska reprezentacja grała tam kolejny mecz, a chyba 16 czerwca będzie mecz towarzyski z Niemcami, także tłumy się na pewno pojawią, ale odbywał się tam Kongres Pamięci Instytutu Pamięci Narodowej i tam też była dyskusja na temat dokumentu, który został opublikowany, Edukacja dla Pamięci, przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec ich przeszłości. Od tego chciałbym zacząć, panie doktorze. Co to jest za dokument? Skąd pomysł w ogóle na takie wydawnictwo? To wydawnictwo to pokłosie badań przeprowadzonych przez zespół kierowany przez pana profesora Krzysztofa Malickiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan profesor Malicki na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził pogłębione badania dotyczące świadomości historycznej Polaków. Próba była dosyć duża, bowiem obejmowała przede wszystkim ponad 3,5 tysiąca uczniów szkół ponadpodstawowych, ponad 1000 nauczycieli i ponad 1000 dorosłych Polaków. I te trzy grupy były pytane w różnych konfiguracjach w oparciu o kilkadziesiąt różnych pytań, a także wywiady pogłębione o różne kwestie związane z historią Polski, z tą historią dawniejszą i z tą historią nam bliższą, z tą dotyczącą okresu starszego i okresu lat, okresu XX wieku. Chodziło nam o to, żeby na podstawie pytań, które formułujemy i odpowiedzi, które otrzymujemy, zebrać jak najwięcej informacji na temat tego, co tak naprawdę Polacy sądzą o historii, co wiedzą o historii, czy znają historię, a tak naprawdę jaki jest ich stosunek do historii. I te badania i wyniki tych badań, które zaprezentowaliśmy podczas Kongresu Pamięci Narodowej w połowie kwietnia, właśnie na PGE Narodowym, cała dyskusja, która się wówczas toczyła z udziałem historyków i socjologów, to tak naprawdę początek drogi, początek dalszych pogłębionych prac, no bo przecież te badania mają skłonić nas do refleksji i zastanowienia się nad tym, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać o historii, w jaki sposób uczyć historii, jaką formę edukacji przyjąć, bo przede wszystkim skoncentrujmy się na tym, w jaki sposób młodzi ludzie, czy w ogóle w jaki sposób Polacy odbierają historię, czym jest dla nich historia. Dla ponad 50% Polaków, tak uśredniając, tych, którzy byli objęci badaniami, historia nie ma żadnego znaczenia. Mają do tego, do historii stosunek ambiwalentny, zupełnie obojętny. I z jednej strony jest to pewnego rodzaju problem, ale z drugiej strony jest to też wyzwanie, bo to oznacza, że te 50% Polaków czeka na ciekawą ofertę historyczną. Bez wątpienia jesteśmy w stanie zawalczyć o te 50% populacji, które o historii nie wie nic albo w ogóle nie jest zainteresowane edukacją historyczną. Ale jeżeli będziemy im przedstawiać historię w sposób atrakcyjny, kreatywny, inspirujący, jeżeli ta historia będzie przekazywana także efektywnie, no to jestem pewien, że ta liczba osób, ten procent osób, który ma stosunek ambiwalentny, za kilka lat zdecydowanie się zmniejszy. No 50% to jest o co walczyć. No, gdybyśmy to przełożyli na język polityki, no to przy takim poparciu, no, można wygrać wybory. A jak to wygląda z perspektywy Biura Niepodległej i tych ostatnich 6 lat, panie dyrektorze? Czy tam również widać tą część Polaków, która nie jest zainteresowana historią? Czy to jest trochę chyba inna też perspektywa, bo Niepodległa daje szansę też Polakom z najdalszych zakątków Polski. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej, że dzięki tym inicjatywom, ale może pan zaraz o tym powie, to właśnie Polacy gdzieś tam z małych wsi, miasteczek mogą do tej historii dochodzić. Biuro Niepodległa, tak jak pan wspomniał, zostało powołane w 2017 roku do obsługi programu Niepodległa, programu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, który to program zakończyliśmy w 2022 roku i można śmiało powiedzieć, że to był największy taki program w historii, program poświęcony z rocznicy wydarzenia historycznego, no jednego z kluczowych wydarzeń w naszej ponad tysiącletniej historii polskiego państwa. Dlaczego był największym takim programem? Po pierwsze, jego podstawę stanowiły badania społeczne i z nich wynikała wielka potrzeba tego, żeby te obchody też może w kontrze do tego, co dotychczas rozumieliśmy jako obchody Święta Niepodległości. Czyli złożenie kwiatów, tak, wieńców, żeby się nie ograniczały hymnu, do tego, do takiej akademii, do takich wystąpień pod pomnikami. One oczywiście są ważne, bo te pomniki no, są takim trwałym śladem w przestrzeni publicznej i naturalnym miejscem gromadzenia się w te dni rocznicowe. Natomiast była jednoznacznie, z tych badań wynikała potrzeba tego, żeby oferta świętowania była dużo ciekawsza, żeby to były formy angażujące, żeby to była trochę taka namacalna lekcja historii. Wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, jak wystawy, jak rekonstrukcje, jak różnego rodzaju widowiska, ale też, a więc taka duża skala, ale też takie mniejsze, a za to bardziej angażujące osobiście przedsięwzięcia, jak warsztaty, spotkania ze świadkami historii. i żeby te wydarzenia nie były tylko centralne, co w praktyce oznacza, że oprócz kilkunastu tysięcy osób na Placu Piłsudskiego, to cała reszta Polski ogląda te wydarzenia w telewizji, ale żeby były blisko miejsca zamieszkania. I też blisko w takim sensie nie tylko geograficznym, ale też w takim sensie merytorycznym. To znaczy, żeby wszystkie te wspólnoty lokalne poczuły, że historia naszego sąsiedztwa, naszej gminy, naszego regionu wpisuje się w szerszą historię odzyskania niepodległości. No i program wieloletni właśnie był takim zestawem narzędzi wsparcia dla tysięcy inicjatyw oddolnych w ramach różnych schematów wsparcia finansowego. Dofinansowano ponad 1300 projektów właśnie w Polsce. A jakie instytucje, jakie grupy występują o takie dotacje? Bo to też pewnie pokazuje ten poziom aktywności. Czy on jest? Bo zauważcie panowie, że jeszcze w ogóle o szkole nie mówiliśmy, tak? Mówimy o tych różnych aktywnościach, a szkoła, edukacja gdzieś na marginesie. Póki co. Póki co. W ramach tych schematów, o których mówię, to wnioskowały samorządowe instytucje kultury, wnioskowały, a więc domy kultury, ośrodki kultury, gminne biblioteki publiczne, takie często mikropodmioty, ale jednak kiedy da się ten zastrzyk takiej, no nie tylko finansowego, ale też takiego organizacyjnego wsparcia, to mają świetne pomysły. No i trzeci sektor, organizacje pozarządowe. Ponadto po raz pierwszy też wojewodowie mieli możliwość ubiegania się o środki z tej części budżetowej na kulturę. No i czołowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, w dużej mierze muzea narodowe w całym kraju. I na te 1300 projektów, no, dzięki tym 1300 projektów w całym kraju odbyło się kilkanaście tysięcy takich pojedynczych wydarzeń. I to właśnie wydarzeń od wielkich wystaw muzealnych, jak wystawa Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie, czy tryptyk wystawienniczy Trzy razy Polska w Muzeum Narodowym w Warszawie, które były też takim hitem frekwencyjnym, no bo ludzie głosują nogami i jeśli na jakiejś wystawie jest ćwierć miliona osób, a jest to wystawa muzealna, a więc mówimy o jednak pewnym progu wejścia takiego intelektualnego, tak? No nie jest to lekki serial w streamingu internetowym, tylko naprawdę trzeba się zdobyć na ten wysiłek i przyjść do muzeum. No to mówi samo za siebie, więc na jednym powiedzmy krańcu tej skali są te wielkie przedsięwzięcia, czy jak koncert dla Niepodległej organizowany akurat przez Biuro Niepodległa na Stadionie Narodowym znowu, który zgromadził też dziesiątki tysięcy osób na miejscu, miliony telewidzów. A z drugiej strony to były serie takich naprawdę małych, lokalnych wydarzeń, no właśnie jednoczących tak naprawdę społeczność sąsiedzką wokół tych ważnych wydarzeń historycznych, czy tych centralnych z postaciami tak znanymi jak Józef Piłsudski i Ojcowie Niepodległości, czy polegających na tym, że odkrywano bohaterów i wydarzenia w lokalnej historii. No właśnie, te muzea, tak bardzo ciekawie to wyszło w tych badaniach, od których zaczęliśmy, że to są jednak instytucje bardzo ważne dla tych, którzy chcą poznawać historię. Pytam pana doktora Leśkiewicza, dodając do tego to pytanie, no właśnie, bo pan mówił wcześniej atrakcyjnie, ciekawie, czyli jak? Bo to jest, może trochę prowokacyjnie tak zapytam, to jest trochę taka pułapka, w którą mam wrażenie wpadliśmy kilka lat temu, mówiąc tak, no żeby młodych zainteresować, to po pierwsze musi to być w internecie, po drugie zróbmy ciekawy komiks, to na pewno młodzież to przeczyta i to wystarczy. Ja mam wrażenie, że to tak nie jest do końca. Oczywiście, że tak nie jest i ten przekaz historyczny musi być przede wszystkim dostosowany do różnych grup wiekowych, a więc musi być, oczywiście musi być spójny, musi być wiarygodny, musi być oparty na rzetelnej wiedzy historycznej, ale musi być dostosowany do odpowiednich grup wiekowych i bez wątpienia nie ma uniwersalnej odpowiedzi na postawione przez pana redaktora pytanie, jak uczyć historii, w jaki sposób atrakcyjnie uczyć historii. My w ciągu tych ostatnich ponad 20 lat funkcjonowania, bo tyle lat ma już Instytut Pamięci Narodowej, w naszych działaniach edukacyjnych podejmowaliśmy różne formy edukacji. Zaczynaliśmy od prostych wystaw outdoorowych, takich, które były dostępne po prostu w przestrzeni publicznej, od warsztatów, zajęć edukacyjnych. No ale zmieniają się pokolenia. Mamy kolejne młode pokolenia, które się pojawiają, milenialsów, potem Z, więc te pokolenia też inaczej odbierają historię i szukają innych kanałów dystrybucji treści. Stąd też pojawił się rok temu raport o imersyjnej edukacji historycznej, a więc tej, która też jest w jakimś stopniu oparta o narzędzia cyfrowe. I tu znowu, wydawać by się mogło, że to też jest proste, to znaczy zaprezentowanie historii wykorzystując wyłącznie narzędzia cyfrowe. Okazuje się, że tak wcale nie jest, bo jeżeli spojrzymy do cytowanych na początku naszej rozmowy badań o świadomości historycznej Polaków, edukacja dla pamięci, to okazuje się, że oczywiście gry komputerowe i internet są ważnym źródłem wiedzy historycznej. To jest 56% młodzieży odpowiadało, że to jest ich podstawowe, 59% młodzieży, że to jest ich podstawowe źródło wiedzy, ale prawie 56% z kolei mówiło, że lekcje historii w szkołach są tym podstawowym źródłem wiedzy historycznej. Z drugiej strony, obok lekcji historii, obok komputera, obok internetu, mamy muzea i miejsca pamięci. Okazuje się, że właśnie miejsca pamięci, spotkania ze świadkami historii, udział, ale taki aktywny, nie w postaci pocztu sztandarowego czy grupy młodzieży, która przygląda się składanym przez delegację kwiatom, tylko aktywny udział w oczyszczaniu grobów, w porządkowaniu grobów, w odszukiwaniu ciekawych miejsc pamięci, tworzeniu historii tych miejsc pamięci, odtwarzaniu tych historii, spotykaniu się ze świadkami historii, uczestniczeniu aktywnemu w warsztatach edukacyjnych, to wpływa najbardziej właśnie efektywnie i inspirująco na młodych ludzi, bo oni uczestniczą w tych wydarzeniach, uczestniczą w rekonstrukcjach historycznych, biorą w nich udział w sposób aktywny, wyjeżdżają do muzeów, zwiedzają muzea, zwiedzają miejsca pamięci, jeżeli to dodatkowo jest okraszone przedstawioną w sposób ciekawy narracją historyczną, ciekawą prezentacją, wykładem, no to bez wątpienia powoduje to, że w głowie młodego człowieka zostaje znacznie więcej wiedzy niż gdyby czytał tylko i wyłącznie z książek albo gdyby tylko korzystał z jakichś narzędzi informatycznych. Oczywiście te narzędzia informatyczne są istotnym elementem uzupełniającym proces edukacji historycznej. Bez tego się w tej chwili nie da też edukować młodych ludzi, bo oczywiście takie rozwiązania jak na przykład gra szyfrów, która jest takim flagowym produktem Biura Nowych Technologii IPN, od blisko roku, od ponad roku dostępna w platformach internetowych bezpłatnie, na platformie Steam chociażby i można ją sobie ściągać i tam to jest 100-kilkadziesiąt tysięcy osób, które ściągnęło tę grę i gra w nią faktycznie, a potem sprawdzaliśmy na kilku warsztatach, ile zostaje w głowie. Zostaje dużo po zagraniu w tę grę. Właśnie, bo to jest to pytanie. Właśnie. Tak? Czy tu nie jest czasami tak, że zabawa przesłania ten element takiej pozyskiwania no jednak wiedzy, tak? To właśnie musi być tak, że z jednej strony takie rozwiązanie musi być zabawą, ale musi uczyć, czyli przez zabawę uczymy i przez naukę bawimy. W ten sposób należy podchodzić do tej edukacji wykorzystując narzędzia informatyczne. Widać to było chociażby w momencie, kiedy organizowaliśmy takie warsztaty z wykorzystaniem dużego tira, w którym prezentowaliśmy nasze rozwiązania cyfrowe, czy grę szyfrów, czy aplikację szybowcową. Teraz organizujemy przystanki, paradoksalnie trochę nazywane i specjalnie, przewrotnie, przystanek Historia Przyszłości. W taki sposób one są obrandowane. Pierwsze dwa tygodnie mieliśmy taki przystanek właśnie w Olsztynie, teraz będziemy mieli w Poznaniu, w Gdańsku. Widać, że to przyciąga młodych ludzi, przyciąga też ludzi starszych, ale za tym musi iść coś więcej. To znaczy pokazujemy te rozwiązania informatyczne, pokazujemy ciekawe gry, pokazujemy interaktywne wystawy, można coś dotknąć, w coś kliknąć, czegoś posłuchać, coś obejrzeć, ale z tyłu głowy cały czas należy pamiętać, że miejscem styku z prawdziwą historią są spotkania ze świadkami historii, spotkania z weteranami, odwiedziny miejsc pamięci i odwiedziny muzeów. No właśnie, i teraz jakie to ma i czy widać to na przykład w badaniach niepodległej przełożenie na taką świadomość obywatelską, na taki czynny patriotyzm, rzekłbym, bo dla mnie takim flagowym działaniem niepodległej jest na przykład akcja do hymnu. Niby wydaje się bardzo prosta, tak, w swoim założeniu, ale jakże ważna, tak, albo inny element, no wywieźć flagę w ważnym dla nas dniu, nie wiem, 2 maja, 3, tak, 11, panie dyrektorze. No tak, to są dwie takie flagowe właśnie kampanie Biura Niepodległa, odwołujące się do naszych symboli państwowych, co do których w badaniach jest no niemal jednomyślność, że one mają charakter łączący i są tym naszym największym wspólnym mianownikiem bez żadnych wątpliwości. Myśmy zapoczątkowali akcję do hymnu właśnie w 2018 roku, zastanawiając się, co takiego oprócz tych setek wydarzeń, oprócz tych wydarzeń centralnych, w których no, uczestniczyć będą dziesiątki tysięcy osób, ale nie każdy. I teraz co takiego możemy zaproponować, do czego zaprosić, żeby naprawdę ta bariera wejścia była znikoma, żeby naprawdę każdy mógł poczuć tę wspólnotę, którą razem tworzymy. No i stąd pomysł na wspólne śpiewanie hymnu 11 listopada w południe. I ta akcja, no my prowadzimy taką mapę, gdzie można zarejestrować wydarzenie i co roku na tej mapie jest około 1000 takich zarejestrowanych wydarzeń, ale też dochodzą do nas słuchy o wielu więcej po prostu spontanicznych, nierejestrowanych akcjach. Sam co roku staram się być trochę w innym miejscu tego dnia i to jest niesamowite uczucie, no bo też to ten wspólny śpiew no, jest bardzo silnie nacechowany tak emocjonalnie, tak? No wspólny śpiew jest taką właściwie czynnością, można powiedzieć, pierwotną, tak? Kiedy ta wspólnota się zacieśnia, a tu mamy jeszcze do czynienia z tą pieśnią dla nas najważniejszą, z tą pieśnią mocy, jak nazwaliśmy taki nasz miniserial o hymnie właśnie, tłumaczący skąd się wzięły te słowa, to zachęcam w Telewizji Polskiej jest on w internecie dostępny, miniserial Pieśń Mocy. Natomiast jeśli chodzi, odpowiadając już wprost na pytanie, jakie to ma przełożenie, myśmy o tym dyskutowali na Kongresie Niepodległa, podsumowującym te 5-letnie obchody. I socjologowie, którzy w tym panelu socjologicznym brali udział, no, zdecydowanie mówili, że to jeszcze zbyt krótki też czas, żeby takie trwałe efekty zmierzyć, tak? Więc mamy takie punktowe obrazy, no jeśli chodzi o hymn, to na pytanie, czy w ostatnich 12 miesiącach śpiewałeś hymn, to około 1/3 Polaków odpowiada twierdząco. Z flagą to jest podobny odsetek. W ciągu ostatniego roku mniej więcej 1/3 z nas wywiesza flagę. Także to jest jeszcze więcej niż te 50%, o których zaczęliśmy. Jeszcze więcej pracy do wykonania dla naszej instytucji, ale też dla wielu, dla szkół, dla wielu innych instytucji, które tą edukację obywatelską, patriotyczną prowadzą. Pan pozwoli, że przerwę, panie dyrektorze, bo troszkę dziegciu bym tutaj dorzucił, no bo to jednak jest trochę porażające, że ponad 30 lat od, że tak powiem, upadku komunizmu rozmawiamy o tym, żeby wbijać w dumę Polaków z wywieszania flagi, ze śpiewania hymnu. Coś, co wydawałoby się naturalne. Ja mogę zrozumieć w pewien sposób jakąś niechęć po 89 roku, gdzie, nie wiem, wywieszanie flagi w czasach PRL-owskich no, było pewnym nakazem i to w konkretnych dniach, typu ten słynny dialog u Barei, tak? tak, że kiedy milicjant, zresztą grany przez Stanisława Bareję, mówi, no flaga może wisieć 1 maja, no może nawet wisieć 2, ale już nie 3, tak? Ale po tylu latach to jednak pokazuje jakieś zaniedbania ze strony państwa polskiego. Ja myślę, że to przede wszystkim jest rozdźwięk między deklaracjami a praktyką, bo deklaratywnie to sprawy ojczyzny jako bardzo ważne w Polacy wskazują w 88%, także to jest niemal wszyscy wskazujemy, że te sprawy ojczyzny są wysoko w hierarchii naszych wartości. Oczywiście na szczycie jest bez zaskoczenia rodzina, ale no właśnie, jak to się przekłada na te praktyczne, w sumie najprostsze gesty okazywania tego przywiązania do ojczyzny, przekłada się dużo gorzej. Naszą taką odpowiedzią na to jest rozpoczęty w tym roku program dotacyjny Symbole Narodowe, w którym właśnie dofinansowujemy takie lokalne inicjatywy edukacyjne dotyczące symboli państwowych. Jest to program nakierowany na Dzień Flagi, ale tak naprawdę te wydarzenia mogą się odbywać przez cały rok. No i już w tym roku dofinansowaliśmy 100-kilkadziesiąt przedsięwzięć. Myślę, że ten program będzie kontynuowany w kolejnych latach, no bo tak jak mówię, to jest, żeby tą trwałą zmianę społeczną osiągnąć, to jest praca rozłożona na wiele lat. Ja bym jeszcze coś dodał do tego, co powiedział pan dyrektor, bo to jest też ciekawe spostrzeżenie w zakresie tego, co jest deklaratywne, a co jest faktyczne. Odniósłbym to do pytania, które pojawiło się w naszym raporcie Edukacja dla Pamięci. Czy jesteś patriotą? A tak proste pytanie, że jestem patriotą, odpowiedziało tylko 64% uczniów. Panie doktorze, to tam 5% uczniów powiedziało zdecydowanie nie. Nawet 15% tak? Powiedziało, że nie jestem patriotą. 15% uczniów powiedziało, że nie są patriotami. Tylko 64% uczniów szkół średnich powiedziało, że są patriotami. Oczywiście ten procent jest znacznie wyższy wśród dorosłych Polaków, bo to jest 83%. Tak, jestem patriotą, a wśród nauczycieli 97%. W związku z tym jakby do przepracowania mamy naprawdę wiele, ale to jest też efekt wielu zaniedbań, tej pedagogiki wstydu, tego, że Polska jest passé, kojarzenia miłości do ojczyzny, do barw narodowych, do tradycji, do polskiej kultury z jakimś bliżej nieokreślonym szowinizmem czy nacjonalizmem i też taką polityką, która jakby w żaden sposób nie promowała zachowań propatriotycznych, takich zdrowych, propatriotycznych zachowań. To się powoli zmienia, ale niestety my tych lekcji do odrobienia będziemy mieli bardzo dużo i będą one trwały bardzo wiele lat. I tu słusznie zauważył pan dyrektor, że deklaratywnie już jest coraz lepiej, ale w zakresie praktyki, czyli tego praktycznego wbicia flagi na balkonie czy przed domem i oddania jej czci chociażby 3 maja czy 11 listopada, przecież to nie jest wielki wysiłek. Ale deklaratywnie powiemy tak, my to robimy, ale faktycznie tego nie zrobimy, bo nikomu się nie chce. Bo wiele osób nie czuje takiej, po prostu jeszcze nie czuje takiej potrzeby. Rodzice tego nie robili, bo po pierwsze trzeba też wyraźnie powiedzieć, że do bodajże 2004 roku flagę można było wywieszać tylko w niektóre dni, które były świętami narodowymi. Ten katalog był ściśle określony. Za wywieszenie flagi poza tym terminem groziła kara grzywny. W okresie PRL-u wiadomo, jak to wyglądało, więc rodzice niechętnie chcieli się odwoływać, to słusznie pan redaktor zauważył, do tej praktyki. Więc my musimy w młodych ludziach wyzwolić taką potrzebę, taką potrzebę bycia dumnym z tego, że jestem Polakiem, wywieszania flagi w najważniejsze dla nas święta narodowe, bo to jest też element tożsamości i takiej spójności społecznej. Jesteśmy dumni z Józefa Piłsudskiego, jesteśmy dumni z odzyskania niepodległości, bo tak to wychodzi i z działań niepodległej i z tych badań przeprowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, ale też są elementy, z których nie jesteśmy dumni. to może zostawmy, ale są też elementy w tych badaniach, które mnie poraziły. Pan dyrektor tutaj przed programem, jak rozmawialiśmy, nie był zdziwiony. Ja byłem, że solidarność. No, wydawałoby się rzecz tak ważna dla naszej historii, coś, z czego możemy być dumni, tak? Coś, co doprowadziło w konsekwencji do upadku komunizmu. Taki ruch 10-milionowy, pokojowy i tak dalej. I on właściwie, Polacy go nie znają, nie są z niego dumni. Nie, w ogóle on nie znajduje się w katalogu tych najważniejszych wydarzeń. Zdecydowanie tak. Mnie to nie zdziwiło, patrząc na podręczniki historii, patrząc na programy nauczania w szkołach. Czyli udało się nam dotrzeć wreszcie do tego punktu edukacyjnego. Czyli mamy szkołę, tak? Po prostu mamy przede wszystkim szkołę. Wszyscy uczymy się po kilka razy o tym, co się działo w średniowieczu, w epoce nowożytnej. Dochodzimy do wieku XIX i potem przebiegamy przez wiek XX. Pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości. O II wojnie światowej już coraz mniej, a o tym, co się działo w Polsce po roku 45 prawie w ogóle. To się na szczęście powoli też zmienia i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat, jeżeli powtórzymy te badania za kilka lat, to o Solidarności młodzi ludzie będą wiedzieli więcej, bo sam mam syna, który jest uczniem 8 klasy i śledzę podręczniki od kilku czyli lat. Czyli zdaje egzamin właśnie. Właśnie zdaje egzamin, jest po pierwszym egzaminie z języka polskiego. Bardzo dziękuję. Natomiast widać tą zmianę, widać zmianę i położenie nacisku na wydarzenia, o których do niedawna się w ogóle nie mówiło. No, pojawia się ksiądz Jerzy Popiełuszko chociażby w podręcznikach, pojawia się Danuta Siedzikówna-Inka i pojawia się Solidarność, o której faktycznie się mówi. I pewna zmiana podejścia do edukacji historycznej i mówienie rzeczywiście o tym wyjątkowym, fenomenalnym ruchu, jakim była Solidarność, która przyczyniła się do upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, jest chyba największym wyzwaniem stojącym przed wszystkimi tymi, którzy zajmują się edukacją historyczną w Polsce. To ja przerwę na chwilę, panie doktorze, może wykaże się pewną naiwnością, ale to skoro jest tak, że dla młodych ludzi ważne jest obcowanie z żywą historią, ze świadkami historii. Solidarność to 10-milionowy ruch, relatywnie niedawno w naszej historii. To co stoi na przeszkodzie, żeby w programach szkolnych, czy żeby w działaniach edukacyjnych przekierować młodzież właśnie na spotkania z tymi ludźmi, często zresztą zapomnianymi, tak, niedocenionymi w trzeciej RP, to też trzeba głośno powiedzieć. I tutaj chyba właśnie dochodzimy też do kwestii edukacji, patrzenia na tę edukację nie tylko jako na podręcznik i ławę szkolną, ale właśnie te wycieczki, te muzea i ci świadkowie historii. O, zdecydowanie tak. Dopiero niedawno tak naprawdę zaczęliśmy honorować tych bohaterów Solidarności. Przypomnę, że od 10 lat do